50, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Jednodniowa przerwa i jutro znów rozmowa o podwyżkach dla nauczycieli. Rząd zapowiada nową propozycję. Trwają kontrole na szpitalnych oddziałach ratunkowych w województwie śląskim. Zmiany na SOR-ach w całym kraju, zapowiada minister zdrowia. Kolejni zatrzymani w sprawie tzw. mafii śmieciowej należeli do jednego z trzech gangów, które ściśle ze sobą współpracowały. Rozmowy nadal trwają. Wczoraj do późnego wieczora, kolejne mają ruszyć jutro rano. Przedstawiciele rządu zapowiadają, że przedstawią nowe propozycje dla nauczycieli. Swój kompromisowy plan przedstawiły Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Propozycja rozłożenia podwyżek pensji na raty ma być rozważona przez rządzących. Solidarność na razie przygląda się temu, co dzieje się w AZNP. Nie wycofuje się z zapowiedzi strajku. Tematem zajmuje się Karol Darmoros. Protest ma zacząć się w poniedziałek, ale wczoraj wicepremier Beata Szydło poprosiła o przerwę w rozmowach do piątkowego poranka. Wtedy spotkamy się, rząd zaprezentuje swoją propozycję, nową propozycję. Analizujemy w tej chwili pewne możliwości. Będziemy również ustosunkowywać się do propozycji, którą otrzymaliśmy. ZNP i Forum Związków Zawodowych postulują rozbicie na pół propozycji 30% podwyżki w tym roku. Czyli 15% od 1 stycznia, 15% od 1 września. Wyjaśniał szef ZNP Sławomir Broniarz. Z nadzieją na piątek czeka Ryszard Proksa z Oświatowej Solidarności. Powtarzając słowa pani premier Szydło, że będą to postulaty lepsze niż te, które do tej pory żeśmy usłyszeli. Do tej pory rząd proponował podwyżkę o ponad 9% od września. Różnica między rozbieżnymi propozycjami to w przypadku nauczyciela dyplomowanego niespełna 500 zł. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Sejmie trzecie czytanie i głosowanie rządowego projektu Emerytura Plus. To ma być 1100 zł brutto, czyli około 888 zł na rękę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska informuje, kto dostanie w tym roku pieniądze. Będzie miało to rozwiązanie zastosowanie w przypadku 5 740 tysięcy emerytur, 1 230 tysięcy rent rodzinnych, 753 rencistów, którzy pobierają to świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Otrzymają to świadczenie ci, którzy mają nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 13. emerytura będzie też przysługiwać osobom, które pobierają emerytury pomostowe, a także korzystającym z KRUS-u. Ruszyły kontrole na szpitalnych oddziałach ratunkowych w województwie śląskim. Zarządzono je po śmierci 39-letniego mężczyzny, który przez wiele godzin miał czekać na przyjęcie przez lekarzy w szpitalu miejskim w Sosnowcu. Z kolei w szpitalu powiatowym w Zawierciu ciężarna 20-latka została przeniesiona z SOR-u na oddział dopiero, gdy jej stan bardzo się pogorszył. W Bytomiu 86-letnia kobieta w ciężkim stanie przez kilka godzin miała leżeć na podłodze przez nikogo nie zauważona. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział od października zmiany, które mają poprawić funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych w całym kraju. Od 1 października w największych szpitalnych oddziałach ratunkowych w kraju ma być obowiązkowo wprowadzony system oceny stanu pacjenta. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzielenie pacjentów na tych bardzo chorych, chorych, lżej chorych i lekko chorych, czyli czerwona, pomarańczowa, zielona, niebieska linia. Planowane od dłuższego czasu zmiany w szpitalnych oddziałach ratunkowych są niezbędne, aby poprawić ich funkcjonowanie, dodał szef resortu. Jeżeli nie ma triażu, to wszyscy pacjenci są traktowani tak samo. Ta pomoc może przyjść za późno. Obecnie nie ma danych, jaki jest czas oczekiwania na SOR-ach. W poszczególnych wskazaniach ma to zmienić elektroniczny system, który monitoruje ruch pacjentów. Minister Łukasz Szumowski dodał, że czeka na wyniki kontroli szpitali na Śląsku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Groźne dla życia i zdrowia substancje porzucili, gdzie się dało. Dwaj mieszkańcy Śląska to kolejne osoby zatrzymane w sprawie tzw. mafii śmieciowej. Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i za oszustwo. Mężczyźni organizowali wywóz niebezpiecznych odpadów z jednej z podkrakowskich spółek do hal magazynowych najmowanych na terenie Czech, tłumaczy Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Ciecze, które były przewożone transportami do hal magazynów, były one w pojemnikach, tak zwanych mauzerach. Natomiast część tych cieczy niebezpiecznych była mieszana z materiałem komunalnym i porzucana też na wyrobiskach. W chwili obecnej możemy mówić o kilkunastu takich miejscach. Natomiast sprawa jest rozwojowa i Być może tych miejsc jest więcej. Na mężczyznę grozi do 5 lat więzienia. W sumie do tej pory zatrzymano 17 osób. Działali w 3 powiązanych ze sobą grupach przestępczych. W różnych częściach kraju wynajmowali hale magazynowe, gdzie składowali tysiące ton niebezpiecznych cieczy. I te informacje kończą serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. 4 mecze, 16 goli, średnia bardzo dobra, jak na naszą ligę imponująca. 7 bramek w spotkaniu Zagłębia z Wisłą Kraków w Sosnowcu. Gospodarze wygrali 4-3 i dali sygnał, że jednak jeszcze nie chcą się żegnać z Ekstraklasą. Tym bardziej, że już zrównali się punktami z przedostatnią Wisłą Płock, która to przegrała 0-1 z Piastem, a szkoleniowcem nafciarzy przestał być Kibu Wikuna. Wczoraj też mecze zespołów, które wcześniej zwalniały trenerów, i zarówno Lech, jak i Legia zagrały, jakby były zupełnie innymi drużynami niż w weekend, a przynajmniej zagrały skutecznie. Kolejarz wygrał 3-2 z Pogonią Szczecin, ale Jarosław Fojut przyznaje, że wynik spokojnie mógłby być w drugą stronę. Ten mecz w ogóle, wynik mógł być zupełnie inny do przerwy, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że Lech Poznań, że jest w dołku, ale ma naprawdę jakościowych piłkarzy. Mały jakiś impuls w tym akurat przypadku, może odejście trenera, poczuli się troszeczkę lepiej, to różnie bywa w piłce nożnej. Legia z kolei zagrała dobrze w ofensywie i w defensywie. 3-0 pokonała Jagiellonię, karnego obronił Radosław Cierzniak. Oczywiście bardzo się z tego cieszę. Pomogłem dzisiaj zespołowi i po to tam jestem. I nie róbmy jakiej wielkiej sprawy, że nagle obroniłem karnego i nie wiadomo co się stało. Obroniłem karnego, po to tam stoję w bramce i ja naprawdę nie latam, nie odrywam się od ziemi. Zawsze twardo stąpałem po ziemi, bo wiem, że pokora jest najważniejsza. Przed nami jest naprawdę jeszcze 9 spotkań i wiele, wiele się jeszcze może wydarzyć. O, zdecydowanie sporo piłki jeszcze do obejrzenia, także w Europie. Chociaż dla niektórych ten sezon mógłby się już pewnie skończyć. Real Madryt przegrał 1-2 z Walencją, a królewscy czekają już chyba na zapowiadaną przebudowę zespołu. Zmiany nie ominą także Bayernu Monachium. Bawarczycy wprawdzie awansowali do półfinału Pucharu Niemiec, ale kiedy traci się przy okazji 4 gole w meczu z drugoligowym Heidenheim, to znaczy, że coś nie gra. Wynik 5-4 dla Bawarczyków, 2 gole Lewandowskiego. Bramka także Zielińskiego w Serie A, kapitalna, ale porażka Napoli 1-2 z Empoli. Niezadowolenie w Neapolu, a wręcz rozczarowanie w Bełchatowie. Siatkarze PGS Krym mieli wczoraj pokazać, że w Lidze Mistrzów są innym zespołem niż w Plus Lidze. Niestety na mecz z Kucine Rue czy Witanowa wyszła dokładnie ta sama ekipa, co na spotkania w playoffach z Jastrzębskim Węglem. Mistrzowie Polski przegrali 0-3, a Artur Szalpuk nie był pewien, dlaczego tak gładko. Myślę, że nic nie zapowiadało tego, że to będzie wyglądało tak, jak to wyglądało przynajmniej przez te 2 sety. Troszkę walki w 3 secie nawet prowadziliśmy, ale dość łatwo to oddaliśmy. Szkoda bardzo, że tak to wyglądało. Mamy teraz tydzień, żeby przepracować i zaprezentować się dużo lepiej niż w 2 ostatnich meczach. W drugim półfinale Zenit Kazań wygrał na wyjeździe z Perugią 3-2. Takiego wyniku na pewno nie zobaczymy w meczach tenisa na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Międzynarodowa Federacja ITF zmieniła zasady rozgrywania gier singla i debla. Zamiast do 3 wygranych setów panowie grać będą do 2, a przy remisie 1-1 decydować będzie tiebreak. Koniec z 5 setówkami. Nie ma co zawodników przemęczać. Najwięcej słońca dziś na Suwalszczyźnie, w pozostałych regionach też pogodnie, choć będzie się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. 10 stopni w Suwałkach, właśnie 11 w Białymstoku i Łomży, 12 w Olsztynie i Elblągu, 13 w Lublinie i Chełmie, 14 w Kielcach, Radomiu i Zamościu, 15 stopni w Warszawie, Trójmieście i Przemyślu, 16 w Łodzi i Rzeszowie, 17 w Toruniu, Bydgoszczy i Tarnowie, 18 w Pile, Gorzowie i Poznaniu, 19 w Szczecinie, Katowicach i we Wrocławiu. Najcieplej dziś będzie w Krakowie i Sydney. Po 20 stopni. W Sydney to będziemy przed 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki.

No na pewno tak, ponieważ kilku ministrów jest liderami list do Parlamentu Europejskiego, więc po wyborach na pewno będą zmiany w rządzie. Ale podobno nawet przed wyborami mogą być. Jakie państwo mają informacje? Na razie mamy informacje głównie od państwa redaktorów oraz gazet, że będzie to w przyszłym tygodniu, albo że miało być w zeszłym tygodniu, albo że za dwa tygodnie. To prominenci z Zjednoczonej Prawicy informują dziennikarzy, a nie informują swoich ministrów? Ja myślę, że dajmy szansę panu premierowi na to, aby pracował z tym zespołem, z którym chce pracować i aby podejmował decyzję w tej sprawie. Myślę, że... No, oczywiście nikt nie stoi na przeszkodzie. Natomiast czy kluczem do zmiany są miejsca biorące na listach? Nie, ja tego nie wiem. Czy na pewno wiemy, że ta rekonstrukcja będzie w wyniku tego, że liderzy list, którzy są dzisiaj ministrami, dostaną mandaty do Parlamentu Europejskiego. Natomiast czy jeżeli ta rekonstrukcja miałaby być wcześniej, czy to będą tylko tak zwane jedynki, czy też inni ministrowie, którzy są na odleglejszych listach, tak jak powiedziałam, to zależy od pana premiera. Pewnie podstawą decyzji nie będą tylko i wyłącznie, jeśli rekonstrukcja miałaby być wcześniej, nie będzie tylko i wyłącznie miejsce na liście do Parlamentu Europejskiego. A no właśnie, bo mówi się o osobach, które w ogóle nie kandydują do Parlamentu Europejskiego. Że tak powiem, w grze jest nazwisko ministra spraw zagranicznych, a także minister finansów. No, minister spraw zagranicznych to też jest taki dyżurny, jak mówimy o rekonstrukcji, to od kilku miesięcy pojawia się nieustająco, czy minister Czaputowicz będzie nadal ministrem, czy nie. Jest nadal, więc ja tutaj byłabym ostrożna w typowaniu go jako kogoś, kto nie będzie ministrem. A jeśli chodzi o panią minister Teresę Czerwińską, pomimo że ona sama zaprzeczała, że są przesadzone informacje o jej odejściu, to jednak sejmowe i nie tylko sejmowe, inne ważne kuluary i korytarze nie ustają w spekulacjach, co to będzie, kiedy odejdzie. Podobno ma jeszcze ważne zadania do spełnienia, ale później to już... Ostatnie rozmowy z panią minister, to w których uczestniczyłam, to są rozmowy o budżecie przyszłorocznym. Pani minister jest bardzo intensywnie zaangażowana w jego przygotowanie, w przygotowanie Krajowego Planu Konwergencji, który do końca kwietnia rząd przedstawia w Komisji Europejskiej. Nie wydaje mi się, aby pakowała kartony na ulicy Świętokrzyskiej. Ale koniec kwietnia wbrew pozorom nie jest tak późno. To prawda, ale tak jak powiedziałam, na razie plany założenia budżetu na przyszły rok oraz Krajowy Plan Konwergencji. Pani minister jest w ten proces bardzo intensywnie dzisiaj zaangażowana, wspólnie z panem premierem przygotowując. Także naprawdę myślę, że to nie jest czas na pakowanie kartonów. Pani minister, czy pani jest na 100% przekonana, że tak zwana nowa piątka Prawa i Sprawiedliwości nie wysadzi, mówiąc kolokwialnie, w powietrze budżetu? Budżet jest w tak dobrym stanie, że jest w stanie, że może udźwignąć złożone obietnice. Tam widzimy, te obietnice to są takie dwa mocne filary. Jeden, którego my jako Porozumienie jesteśmy głębokimi zwolennikami, bo jesteśmy zwolennikami obniżenia podatków, czyli ta ulga na start 2.0 dla tych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, wchodzą na rynek pracy, czyli zerowy PIT oraz obniżenie PIT-u z 18 na 17%. To jest na pewno impuls prorozwojowy. Dwa drugie transfery są poważnym obciążeniem dla budżetu, ale nie do udźwignięcia. Dostaliśmy zadanie wszyscy ministrowie poszukiwania oszczędności. A dlaczego to jest tak ważny transfer? Pani poszukuje u siebie oszczędności? No, ja akurat jestem tym działem, który nie dysponuje zasobami takimi jak, nie wiem, Narodowy Fundusz Zdrowia albo czy też wydatki na obronność, czy też urzędy pracy. Także my nie mamy w dyspozycji takich. Czyli pani się może dołożyć koncepcyjnie do tego. My możemy, tak, możemy kreatywnie tutaj próbować. Natomiast to, co jest istotne, że ten transfer, też weźmy pod uwagę wszystkie dane zmienne makroekonomiczne. No, mamy czas spowolnienia gospodarczego, chociaż tak jak pokazujemy, daj Boże innym państwom członkowskim takie spowolnienie, jakie jest planowane u nas, te 3,5-3,8% wzrostu PKB na ten rok, to jest ciągle bardzo bezpieczne i utrzymanie tego tempa wzrostu gwarantuje naprawdę systematyczne podnoszenie się poziomu życia i umacnianie pozycji polskiej gospodarki. Ale w sytuacji spowolnienia, no bo od 5 do 3 to jednak jest spowolnienie, no, reagować można w różny sposób. Jednym z tych impulsów, który ma rząd do dyspozycji, jest impuls fiskalny i to jest jeden ze sposobów takiego impulsu fiskalnego. Wiemy o tym, że Konsumpcja jako baza wzrostu w czasie poprzedniego kryzysu finansowego pozwoliła Polsce przejść stosunkowo suchą stopą przez tamten kryzys. Mamy nadzieję, że ten impuls w tej chwili przyniesie podobne efekty. Ale czyli z całą pewnością ten wątek, pani wierzy, że premier podpisując się pod tymi propozycjami nie był marzycielem, nie był tylko politykiem, lecz był także bankierem w proszę, dobrym tego słowa znaczeniu? Proszę mi wierzyć, pan premier pamięta bardzo dużo rubryk i bardzo wiele pozycji z budżetu państwa, zaskakująco, zawsze mnie tym zaskakuje i naprawdę ma świadomość wagi danych obietnic i potrafi, to oznacza, że będziemy musieli bardzo roztropnie przyglądać się każdej złotówce i to jest oczywiście imperatyw, jakim kieruje się i minister finansów i pan premier, ale to nie jest transfer nie do udźwignięcia. Pani minister, rekomenduje pani kontynuację wdrażania zmian jeśli chodzi o handel w niedzielę, zgodnie z planem, czyli że od 2020 roku już tylko te przedświąteczne niedziele oraz kilka w ciągu roku będą niedzielami handlowymi. Tak wynika z naszego raportu i myślę, że ja jestem w tym bardzo wiarygodna, dlatego że kiedy zaczynaliśmy analizy, to słuchając oczywiście raportów, alarmujących, które były dostępne na rynku, pomyślałam, że zbadajmy dobrze, jaki jest stan, po to, aby móc zarekomendować rządowi ewentualne wstrzymanie, czy też przedłużenie tego okresu przejściowego. No i stan jest dobrze zbadany, według pani? Stan wymaga, i to jest jeden z wniosków, który tam mówimy, żebyśmy naprawdę w pełni wiarygodnie mogli powiedzieć, co się dzieje w polskim handlu detalicznym i co się dzieje ze środkami, które w niedzielę nie trafiają do tego handlu, to wymagałoby jeszcze kolejnych kilku miesięcy badań, większych danych z ruchu na kartach płatniczych, nie tylko z jednego banku, a my tam posługujemy się danymi z jednego banku, ale z drugiej strony tego najbardziej detalicznego, tego najbardziej powszechnego. I to, co jest bardzo istotny wniosek z tych badań, które wynika. Po pierwsze, Polacy, przez to, że ta ustawa jednak wchodzi krokowo, tak? Mamy w trzech krokach. Polacy się przystosowują do tych zmian. Po drugie, widzimy tendencję spadku małych i mikrosklepów od 2010 roku. Zatem ten zmiana handlu detalicznego w Polsce postępuje niezależnie od niedziel wolnych. I w ubiegłym mówi roku... Mówi pani Polacy, ale mówiąc Polacy, ma pani na myśli konsumentów, tych spędzających wolny czas. Konsumentów. A ja myślę też o przedsiębiorcach, bo są takie sieci, które postawiły na centra handlowe, polskie sieci. Wymienię tutaj chociażby Grycana, który to mówi Zbigniew Grycan, czyli założyciel firmy, no, że oni wycofują się powoli z galerii i czekają do wygaśnięcia umów. No, ale, czy takie sytuacje też są badane? Ale to oznacza, że będą zmieniali swój model biznesowy, pani redaktor, bo z galerii, bo ludzie dzisiaj w niedzielę korzystają z restauracji, korzystają z czasu wolnego. To jest kolejny wniosek z naszego raportu. Mamy wzrost, dwa portale, przez które zamawiamy przez internet, rejestrują w czasie wolnych niedziel o 130% wzrost zamówień. A zatem Polacy wyszli do restauracji, Polacy korzystają z turystyki weekendowej w stopniu, w jakim nie korzystali w 2016, 15 i w poprzednich latach. Mamy wzrost o 7% turystyki weekendowej we wszystkich segmentach, od hoteli po agroturystykę. Więc pan Grycan może się naprawdę czuć swobodnie, że Polacy lody, które produkuje, kupią, tylko kupiono. W innym formacie, tylko nie w sklepach wielkopowierzchniowych. A właśnie w sklepach wielkopowierzchniowych, bo będzie produkował więcej, jak mówił w jednym z wywiadów, będzie takich do kupienia i wzięcia do domu. A pozamyka te kawiarnie. No ale to znaczy, zmieniają się nasze zachowania konsumenckie, pani redaktor. One zmieniają się, tak jak mówię, systematycznie od 2010 roku. Jasne, ale ja roku. Tylko pytam, czy państwo też biorą pod uwagę takie firmy, które postawiły na te galerie? Bierzemy pod uwagę, no bo analizujemy, nie analizujemy jednego przypadku po przypadku, prawda? Tylko patrzymy z danych, patrzymy z wniosków z deklaracji VAT-7, patrzymy po PKD-47, czyli handel detaliczny, więc no mamy duże zagregowane dane z GUS-u, z Ministerstwa Finansów, no i te przesiewowe, badania, które były też prezentowane ostatnio. Więc wydaje się, że Polacy naprawdę robią bardzo duże zakupy, bo widzimy, że ten koszyk piątkowy i sobotni się zwiększył. Kompensują zakupy piątkowe, sobotnie, poniedziałkowe, te z niedzielę zamknięte. Naprawdę przestawiliśmy się i co więcej, w ubiegłym roku obroty w sklepach małych i mikro we wszystkich segmentach wzrosły, wzrosły, a w małych ich mikro wzrosły w największym stopniu. Więc myślę, że również to też ważne dane, bo też pojawiały się informacje, że mamy odpływ osób z handlu. Mamy ponad 80 tysięcy nowych miejsc pracy utworzonych w zeszłym roku w handlu detalicznym, a ponad 20, nie pamiętam dokładnie, zlikwidowanych. Zatem bilans jest dodatni, więc naprawdę nie jest tak, że mamy Armagedon w handlu detalicznym. Nie, no jasne, nie mamy Armagedonu, ale pani mówi mikro, makro, a ja sobie myślę o tym, że lody trzeba będzie sobie kupić z lodówki w markecie. Nie, pani redaktor, naprawdę zobaczy pani, że powstaną kawiarnie z ulubionymi lodami w większym stopniu. A to, że Ryszard Petru zbiera podpisy pod inicjatywą o wolnym handlu, to coś może zmienić, jeżeli będzie bardzo dużo podpisów? Zobaczmy, ile podpisów zbierze pan poseł, bo z badań, które też tam pokazujemy tendencję jedną. Polacy się przystosowują, dlatego że przed wprowadzeniem zakazu handlu większość Polaków mówiła, chcemy wszystkich wolnych niedziel. Po tym roku Polacy mówią, dwie niedziele nie zamknięte są dla nas w porządku, chcemy pozostawienia tej sytuacji. Natomiast jednocześnie 69% Polaków mówi, tak, pracownicy powinni mieć wolną niedzielę. Więc my sami, tak jak powiedziałam, dostosowujemy się stopniowo do tych zmian. Ciekawa jestem, jaka będzie odpowiedź na apel pana posła Petru. Pani minister, na początku roku ogłosiła pani program Energia Plus i coś się w tej sprawie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o energię bez plusa, no to ciągle wisi nad nami podwyżka. I nawet są opinie, które pokazują, że niektórzy operatorzy będą musieli zniknąć. Trudne pytanie, to materia, którą się mierzy, bardzo trudna, z którą mierzy się pan minister Tchórzewski. Pan minister wziął na siebie bardzo trudne zadanie w sytuacji dramatycznej podwyżki cen prądu w ubiegłym roku. Przypomnijmy, cena koszt uprawnień do emisji CO2 6 euro na początku 2018 roku i 25 w grudniu. To był podstawowy impuls cenowy dla energii elektrycznej. No dzisiaj, aby ustawa z 28 grudnia mogła wejść w życie, potrzebne jest rozporządzenie wykonawcze. Pan minister o tym rozporządzeniu rozmawia z Komisją Europejską, gdzie mogą pojawić się kłopoty w zakresie pomocy publicznej, bo to jest pomoc publiczna, ten system rekompensat. Ale zresztą, myślę, że to, co możemy zresztą powiedzieć... tak jak czytałam, to w pani resorcie też jest opinia, która to rozporządzenie poddaje takiej dosyć surowej ocenie. Zgłosiliśmy uwagi, prawda, do tego rozporządzenia, mówiąc o tym, że rzeczywiście operatorzy sieci dystrybucyjnych będą mogli mieć kłopot przy zastosowaniu wprost tego złożonego albo algorytmu. Ponieważ musimy kończyć. Czekają nas podwyżki? Proszę powiedzieć szczerze. Na rekompensaty są i myślę, że to jest najważniejsza informacja. Środki na rekompensaty właśnie pochodzące z tytułu uprawnień do emisji CO2 z ubiegłego roku są. To, co musimy dzisiaj przygotować, to przygotować zasady, na których te środki będą dystrybuowane. Myślę, że grupa G tak zwana, czyli pani redaktor, ja, każdy odbiorca indywidualny może być spokojna. Wyzwaniem są samorządy i przedsiębiorcy i dla tych to rozwiązanie musimy przygotować. Dziękuję bardzo. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz z grupy G i Beata Michniewicz też z tej samej grupy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w sklepach Euro ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Nie przegap, skorzystaj z okazji. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, doskonale wiemy, jak przyjemnie oddycha się wiosennym powietrzem. Ale wiedzieliście, że smog może być problemem nawet po zimie? Dzieje się tak przez zapchany filtr kabinowy w samochodzie. I tutaj dobra wiadomość dla posiadaczy Toyoty. Wymiana filtra kabinowego na węglowy i dezynfekcja klimatyzacji dostępne są już od 199 zł. Szczegóły dostępne w autoryzowanym serwisie Toyoty. Szerokiej drogi! A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Polędwiczka wieprzowa marki Rzeźnik 37% taniej, 16,99 za kilogram. Tylko 16,99. I wszystkie konserwy rybne w puszkach marki Nautica. Druga puszka 50% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym ciebie poruszy nowa Mazda 3. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG, Smart TV, Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6s 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Michał Przerwa i skrót wiadomości. Dziś posłowie będą m.in. głosować nad rządowym projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Uprawnionych jest prawie 10 milionów emerytów i rencistów. Wyniesie ono 1100 zł brutto. To oznacza, że do rąk emerytów i rencistów trafi około 888 zł. Sejm ma też głosować nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o odwołanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. PO zarzuca szefowi resortu niekompetencję i nieudolność. W ocenie posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosek jest polityczny i niemerytoryczny. Dyskusja na ten temat odbyła się wczoraj wieczorem. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłucha dziś dwóch świadków. Około południa zeznania ma złożyć były premier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Następnie odpowiedzi na pytania posłów ma jeszcze udzielić były doradca Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo, czyli tzw. Komisji Palikota, Karol Jeny. Zarzuty popełnienia 50 morderstw i 39 prób morderstwa zostaną przedstawione Australijczykowi Brendonowi Tarantowi, który 3 tygodnie temu przeprowadził zamachy w meczetach w Christchurch. Był to najkrwawszy akt terroru w historii Nowej Zelandii. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Kolejne niepokojące dane od naszego głównego partnera handlowego. Zamówienia w niemieckim przemyśle w lutym spadły o ponad 4% w ujęciu miesięcznym, poinformował właśnie tamtejszy urząd statystyczny. Dane zaskoczyły ekonomistów, którzy spodziewali się minimalnego wzrostu zamówień. Ustawa o nowelizacji VAT czeka już na podpis prezydenta. Od 1 maja wprowadzi ona kasy fiskalne online. Podatnicy objęci obowiązkiem instalacji takich systemów dostaną zwrot do 700 zł kosztów zakupu urządzenia, mówi Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. W tej chwili podatnicy będą mieli wybór, albo będą mogli kupić kasy starego typu, ale niestety bez dopłaty, albo kasy już te online'owe z dopłatą 700 zł. Na razie system będzie od 1 maja dobrowolny, natomiast od 1 stycznia już dla niektórych branż wejdzie w życie obowiązek wymiany tych kas, które są obecnie, na kasy online'owe. Branża paliwowa i branża motoryzacyjna od 1 stycznia 2020 roku. Do końca grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów i prawnicy. Kasy fiskalne online mają służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. Ich działanie polega na tym, że zamiast zapisywać transakcje w pamięci urządzenia, informacje o nich wysyłają przez internet do systemu, do którego wgląd ma fiskus. W planach jest też prawdziwa rewolucja kasy wirtualne. Tu kasą będzie de facto oprogramowanie, które będzie można zainstalować na laptopie czy nawet smartfonie. Poczta Polska uruchomi sieć maszyn do odbioru paczek w sklepach Biedronki i na stacjach Orlenu. Będzie ich co najmniej 1000. Ekspansję zapowiada też firma DHL. Do końca roku chce mieć 300 urządzeń, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A do sprawy wrócimy w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Najwięcej słońca dziś na Suwalszczyźnie, w pozostałych regionach też pogodnie, ale może się chmurzyć, choć padać nie powinno. Temperatura od 10 stopni to w Suwałkach, 11 w Białymstoku, a najcieplej dziś będzie w Krakowie, 20. Po drodze 15 w Warszawie. Trójka. Program trzeci.

punkt programu nazywa się Piosenka Dnia, ale to utwór dnia. Hania Rani, ktoś szybko napisał, że piękne, chociaż takie smutne trochę. Ale ładne, to muszą Państwo przyznać. Będziemy częściej spotykali się z tym nagraniem dziś o poranku. Za 20 minut 9. Beata Michniewicz zaprasza. Srebrne usta 2018+. Z każdym rokiem w Liderze Ludowców jest coraz więcej żaru. Władysław Kosiniak-Kamysz kandydował w naszym plebiscycie rok i dwa lata temu, ale wtedy aż takiego ognia w nim nie było. Ale jeśli jest ogień, to zazwyczaj jest i moc. Wy proponujecie wspaniałą zmianę dla samych swoich. My proponujemy nową, lepszą Polskę. Po pierwsze, odbudowanie wspólnoty narodowej. Koniec z podziałem na lepszy i gorszy sort, na prawdziwych patriotów i zdrajców. Koniec z tym jątrzeniem, z tą nienawiścią, z tą ciężką chorobą, która was opanowała. Gdzie jest Bury? Demografia. Pytacie, gdzie jest Bury? Sawicki mówi, że poluje na jenoty. Abstrakcja? Niekoniecznie, bo byłego posła Jana Burego wielokrotnie pytał poseł Dominik Tarczyński, uważany, jak sam twierdzi zupełnie niesłusznie, za miłośnika futra jenotów. Jeśli to dla państwa za mało, oto kolejna próbka oratorskich zdolności prezesa PSL-u. Pojechał pan na wieś, zjadł pan trochę twaroszku, zakręciło się w głowie i świruje cały świat. Ciąg dalszy na pewno nastąpi. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Proszę rozważyć we własnym sumieniu, na kogo i oddać głos. Muzyczny rozkład jazdy. No i się teraz zacznie dyskusja, bo słuchacz się nie zgadza, że piosenka dnia, utwór dnia, czyli ładny. Nie zgadza, on jest piękny, ten utwór. No i rzeczywiście, choć tak niektórzy też sygnalizują, że taki refleksyjny, ale nie zawsze musi być łubu-dubu, prawda? Czy refleksje nie bywają piękne? Prawda? Warto się czasem 8:35 zadumać nad losem świata. Zadumajmy się zatem nad Hanią jeszcze przez chwilę. Hania Rani ma swój dzień w Trójce. To słychać, jej Hawaii Oslo jest piosenką dnia, czy też, jak słusznie kolega zauważył, utworem dnia na naszej antenie. Teledysk, który towarzyszy tej piosence, powstawał zresztą między innymi w radiowym studiu S2. A jeśli ktoś chciałby posłuchać jeszcze innych kompozycji z jej debiutanckiej płyty zatytułowanej Esja, a do tego dowiedzieć się, co jej autorka ma do powiedzenia na ich temat, to zapraszamy do słuchania wieczorem programu alternatywnego. Dziś po godzinie 20 gościem Agnieszki Szydłowskiej będzie właśnie Hania Raniszewska. Na dodatek będzie można płytę Esja zdobyć na własność. Polecamy Państwu. Przechodzimy do dalszych informacji. Warsaw Summer Jazz Days to impreza, która potrwa w tym roku od 4 do 7 lipca. Koncerty odbywać się będą w Stodole, a wystąpią m.in. Nubia Garcia, młoda saksofonistka z Londynu, dla której będzie to już drugi występ w Polsce w tym roku. Przypomnijmy, że 18 maja wystąpi w Szczecinie. Do tego wystąpią także na przykład kwintet Kennego Garretta, starszego pokolenia saksofonisty z Ameryki, który w swoim CV ma występy ze wszystkimi od Milesa Davisa przez McCoy Tynera i Frediego Hubbarda po Pata Metheny'ego. Oraz na przykład starsze od niego kolejne pokolenie, 90-letni dziś Benny Golson, także saksofonista. Bilety na każdy z dni kosztują od 120 do 170 zł, a my słuchamy Nubii Garcia. We'll be right back. przyznać, że się z redaktorem zasłuchaliśmy i nie było odważnego, żeby przerwać. Mamy pecha trochę do Nowej Jersey, bo saksofon pojawia się dopiero teraz, a to saksofonistka przecież właśnie. Ale myślę, że więcej będzie można posłuchać i w Szczecinie, i w Warszawie właśnie. Czy muzyka może ratować życie? Twierdzącą odpowiedź ma zespół The Dumplings, który przygotował piosenkę Dla Nas. To efekt ich współpracy z fundacją Rock and Roll. Sam utwór, jak i teledysk, który do niego powstał, mają zachęcić do przekazywania 1% podatku tej właśnie organizacji. A teledysk wyreżyserowała debiutująca w tej roli aktorka Olga Bołądź. Noszę oczy niesmutne. The Dumplings. Dziękujemy panu. Dziękuję. Panie redaktorze, Bartek Gil. Do usłyszenia. Za 14 minut będzie 9. Za kilka chwil sprawdzimy, co słychać w Sydney. Taka cokolwiek refleksyjna piosenka. Za 10:09. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomek opowie dziś o mieście. I'll be hopping like a kangaroo when I get off of that fast boat to Sydney. I znów staję przed zadaniem nieomalże niewykonalnym. Jak w 4 minuty opowiedzieć o Sydney? Nie da się, można tylko wspomnieć o tym i o owym, i to bardzo subiektywnie. Założone w 1788 roku, jest najstarszym, najbardziej zróżnicowanym, największym ze wszystkich australijskich miast. No i z takimi widokami, że nogi same się uginają. Pewnych jest kilka rzeczy. Niewiele miast na świecie może rywalizować z Sydney, jeżeli chodzi o położenie. 100 plaż, zatoki, klify i to wszystko w obrębie miasta. Sercem miasta jest port. Największy naturalny port na świecie, wciskający się w ląd na 20 km. I z jakim wejściem? Po jednej stronie gigantyczny Harbour Bridge, mieszczący się w piątce najsłynniejszych mostów świata. The Harbour Bridge has become world famous as a symbol of Sydney. Work finally began on the bridge in September 1926. Proszę sprawdzić, jaka afera była z otwarciem mostu blisko już 100 lat temu, a historia jak ze współczesnego happeningu. Z drugiej strony opera w Sydney ze swoimi niepowtarzalnymi kształtami. Uff. W którą stronę spojrzeć? Jedno jest pewne, na Sydney koniecznie trzeba spojrzeć z wody. Najciekawsza, najbardziej widowiskowa jest przejażdżka promem Circular Quay do Manly, gdzie z kolei znajduje się druga najpopularniejsza plaża w Sydney. Niektórzy twierdzą, że najładniejsza, sławą ustępująca tylko Bondi Beach. Nigdzie indziej lepiej nie zobaczymy australijskiej kultury plażowego życia. Jeżeli jesteście Chińczykami, najważniejszy w Sydney będzie dla Was targ rybny, który odwiedzają tysiące turystów, w większości Chińczyków, ale po dobrą rybę warto tu wpaść. No i w ogóle popatrzeć. W ogóle najlepiej ułatwić sobie życie i pochodzić po mieście z przewodnikiem. Bardzo polecam darmowe, płatne tylko wedle chęci i według uznania, Free Walking Tour Sydney. Hi, my name is Jake. I'm a tour guide here in Sydney. Zdecydowaliśmy się prowadzić darmowe wycieczki, bo wycieczki z przewodnikiem po mieście są horrendalnie drogie i nie wszystkich na nie stać. Mamy dwa rodzaje wycieczek. Pierwsza trasa to 3-godzinna wycieczka szlakiem najważniejszych atrakcji miasta. Druga to wycieczka po The Rocks, czyli najstarszej części miasta, i tam opowiadamy o życiu skazańców, bo od tego się tu wszystko zaczęło, o morderstwach, napadach, rabunkach, czyli o tamtejszej codzienności. Pierwsza wycieczka zaczyna się pod ratuszem o 10.30 i 14.30, a popołudniowa w The Rocks w samym porcie o godzinie 18.00. Można dowiedzieć się wielu ciekawostek, które niekoniecznie znajdą się w przewodnikach. Na przykład o operze. To oczywiście bardzo ważny budynek dla Sydney. Konstrukcja, ikona dla miasta. Przyciąga interesujących ludzi i interesujące indywidua, jak te, które wdrapały się na dach opery, protestując przeciwko udziałowi Australii w wojnie w Zatoce Perskiej. Na białym dachu opery namalowali wielkie czerwone litery No War. Wyczyszczenie dachu kosztowało 150 tysięcy dolarów i tą kwotą obciążono sprawców. Zarobili na nią, sprzedając małe figurki opery, na których dopisywali na czerwono No War. I takich opowieści jest więcej. No i znowu się nie wyrobiłem. Tyle mam do powiedzenia. Do poniedziałku. Tomasz Gorazdowski, proszę zajrzeć na Facebooka Tomek na końcu świata, Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomek będzie jeszcze opowiadał, oczywiście. Zapraszamy na poniedziałek. Polecamy profil facebookowy za 6 minut 9. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Zofia Kruszewska, Monika Rutkę, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Zapraszamy w poniedziałek na 6. Na do usłyszenia, Agata Karczewska. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. Every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time.